منجم فکر مهنورا بخاچو تی دیدن شد منجم فکر مهنورا بخاچو ستاره ی بخت تیش باغوزن با برج تالی رمیدن شد ستاره ی بخت تیش باغوزن با برج تالی رمیدن شب وصالی نصیب ما شد نصیب صاحبی رقیب ما شد شب وصالی نصیب ما شد نصیب صاحبی رقیب ما شد بخون بخلدت شفق خدا نگم چرا گریبان دریدن شد بخون بخلدت شفق خدا نگم چرا گریبان دریدن شد منجم فکر مهنورا بخاک چونتے دیدن شد ستاره ی بخت تیر عشق آوازان و برج تالی دماغم از دست تنشت آنگاز دو چشم جانانا پیان رنگاز دماغم از دست تنشت آنگاز دو چشم جانانا پیان رنگاز شرابی این بس چی شوشم دست حیاز چشم پریدن شد شرابی این بس چی شوشم دست حیاز چشم ستاره ی بخت برج تاله رمیدش و برج تاله رمیدش و برج تاله رمیدش.